بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق فصل ثانی کے تیسرے نقطے میں جاری ہے اللہ تعالی مسلمان امت کی حالت پر رحم فرمائے اور مسلمان امت کو اللہ تعالی غلبہ اور فتوحات نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین میرے دوستو آج کا سبق بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لیے کہ جب سے الحمدللہ پاکستان میں مبارک جہاد شروع ہوا ہے تو بہت سارے علماء نے ہماری مخالفت کی ہے اور مجاہدین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے عالم دین کے فتاوی پیش کریں گے جو آج بھی زندہ ہیں اور انتہائی قابل احترام انتہائی صاحب علم و بصیرت انسان ہیں ان کی کتاب سے ہم اقتباس نقل کریں گے اور بعد میں تبصرہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ حالات خود ہی تبصرے کے لیے کافی ہیں آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں علماء کرام نے بہت بڑی بڑی اور عظیم خدمات انجام دی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اس میں کوئی شک نہیں ہم چونکہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم کتاب سے اقتباس نقل کریں گے اور بلا تبصرہ ہی گزر جانے کی کوشش کریں گے اور مزید بغیر کسی انتظار کے آپ کے سامنے آج کا سبق شروع کرتے ہیں ہمارے استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ فرماتے ہیں وقد وقفت على كلام في غاية الأهمية كشاهد معاصر في موضوعنا هذا یعنی ہمارے اس موضوع کے سلسلے میں اور ہمارا موضوع کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر مسلمان حاکم مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف خروج کرنا واجب ہوتا ہے اور ارتداد کے اسباب میں سے ہم نے ابھی تک صرف دو ہی بیان کیے ہیں یعنی کفار سے موالات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا تو آئیے اس سلسلے میں ہمارے زمانے کے معاصر علماء کیا فرماتے ہیں تو استاد ابو مصعب سوری فرماتے ہیں کہ اس موضوع کے بارے میں ہمارے زمانے کے معاصر علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم دین کی بات مجھے ملی اور میں اسے انتہائی اہم سمجھتا ہوں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے فقد جاء في كتاب تكملة فتح الملهم في شرح صحيح مسلم لشيخ الإسلام في باكستان الشيخ محمد تقي العثماني عند الشرح هذا الحديث الشريف تكملة فتح الملهم صحيح مسلم کی شرح ہے اور بہت مشہور شخصیت کی مشہور شرح ہے نام آپ کے سامنے ہم پڑھ چکے ہیں اب حدیث شریف کی شرح اور مکمل ان کی طرف سے اقتباسات ہم بھی بطور اقتباس نقل کریں گے اور فیصلہ آپ کے حوالے رہے گا عن جناد بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ قال دخلنا على عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ وهو مريض فقلنا حدثنا اصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم جناد بن ابی امیہ فرماتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آئے وہ بیمار تھے ہم نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اللہ تعالیٰ آپ کی حالت درست کرے آپ کوئی ایسی حدیث ہمیں سنائے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچائے اور آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے فرمایا دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا اور ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی فکان فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعه فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا واثره علینا والا ننازع الامر اهله بیعت کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ہر حال میں چاہے چستی کی حالت ہو چاہے سستی کی حالت ہو یعنی چاہے دل چاہے یا نہ چاہے وعسرنا ویسرنا تنگی کی حالت ہو یا آسانی کی حالت ہو واثرت علینا اور ہم پر کسی کو ترجیح دی جا رہی ہو باوجود استحقاق کے تو ان باتوں میں سمع و اطاعت کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی وان لا ننازع الامر اہلہ اور یہ کہ ہم کسی کام کا کوئی شخص اہل ہو اس سے نہ جھگڑے قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ہاں استثنائی صورت یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا کھلا کفر دیکھیں جس کے سلسلے میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس دلیل ہو کہ یہ کفر ہے. اب شیخ تقی عثمانی کی جو شرح ہے اور انہوں نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں. قال الشيخ تقي العثماني قوله وألا ننازع الأمر أهله أي لا ننازع الأمير في إمارته وألا ننازع الأمر أهله کے معنی یہ ہے کہ ہم امیر کے خلاف ان کی عمارت میں نہیں جھگڑیں گے بلکہ ان کو کام کرنے دیں گے. وزاد احمد من طريق عمير بن هاني عن جنادة وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا استحقاق ہے عمارت میں تو بھی آپ اس گمان کے مطابق کام نہ کریں بلکہ اطاعت کریں اور بات سنیں سم و طاعت کو لازم پکڑیں. الا ان یصل الیک بغیر خروج عن الطاعه حتیٰ کہ آپ کو اپنا استحقاق بغیر بے اطاعتی کے مل جائے. یعنی جب تک امیر اللہ تعالی کی اطاعت کرے تو آپ اگرچہ استحقاق رکھتے ہوں تو آپ ان کے خلاف ورزی نہ کریں اور خروج نہ کریں. وزاد فی روایت حبان ابی النضر عند ابن حبان و احمد وان اکلوا مالک وضربوا ظهرك. اور اگرچہ وہ عمراء اور عمراء کے جو ماتحت ہیں وہ آپ کے مال کو کھائیں اور آپ کی پیٹ پر ماریں آپ ان کی اطاعت کریں. کما فی فتح الباری جیسے کہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 8 میں ہے. قوله الا ان تروا كفرا بواحا الا ان تروا كفرا بواحا کی شرح یہاں فرما رہے ہیں چونکہ اس کی ضرورت اہل علم کو ہے اس لیے صرف عبارت ہی میں پڑھ دیتا ہوں اور خلاصہ بعد میں بتا دوں گا. بفتح الباء والواو یعنی ظاہرا باديا كفرا بواحا کے معنی ہے کھلا کفر. من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا اذا اذاعه واظهره ووقع في بعض الروايات براحا. بعض روایتوں میں بواحن کی بجائے براحن آیا ہے. برا بدل وهو قریب من هذا المعنى واصل البراح الارض القفراء التي لا انيس فيها ولا بنا یعنی چٹیل میدان کو براح کہتے ہیں. وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء اذا ظهر ووقع عند الطبراني في الحديث كفرا صراحا بصاد مضمومه ثم را. هذا ملخص ما في فتح الباري. خلاصہ یہ ہے کہ اس کی تین قراءتیں ہیں. بعض روایتوں میں کفرن بواحن آیا ہے اور بعض روایتوں میں کفرن براحن آیا ہے اور بعض روایتوں میں کفرن صراحن آیا ہے اور سب کے معنی ہیں کھلا کفر. اب یہاں پر شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں. ہم پہلے یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب انتہائی قابل احترام اور انتہائی لائق شخصیت ہیں. ہم ان کے علم کا احترام کرتے ہیں اور ان کی کتاب سے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ وفق اثرہ یہ اقتباس نقل کر رہے ہیں. ہم اس اقتباس کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں. غلطی اور کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسئلۃ الخروج علی ائمۃ الجور ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کا مسئلہ. یعنی ظالم حکمرانوں کے خلاف کس وقت خروج کرنا جائز ہے کس وقت ناجائز ہے کس وقت مباح ہے اور کس وقت واجب ہے اس کا ذکر یہاں ہوگا. اور واضح رہے کہ شیخ الاسلام صاحب یہاں پر حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب سے بھی اقتباس بطور دلیل نقل فرمائیں گے. ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.